Do spotkania w tym miejscu Paryża wezwała mer stolicy Anne Hidalgo, która nie kryła zadowolenia, że stawili się wszyscy radni bez względu na przynależność polityczną. To jest przesłanie wobec tych, którzy chcą nam uniemożliwić życie w wolności. Wiem też, że wielu nas popiera. Telefonowano do mnie z Rzymu, Berlina, Nowego Jorku, Jerozolimy i innych miast ze słowami solidarności. To, co się wczoraj wydarzyło, to nie dotyczy tylko Paryża i Francji. Chcemy dać wyraz naszym przekonaniom i pragnieniu wolności. Na niedzielę zaplanowano w Paryżu wielki marsz republikański, mający być odzwierciedleniem jedności społeczeństwa w obliczu tragedii i jednocześnie obrony wartości demokratycznych. Polemiki wywołuje sprawa udziału w nim liderki Frontu Narodowego Marine Le Pen, która krytykuje władze, iż zaprosiły przedstawicieli wszystkich ugrupowań politycznych poza skrajną prawicą. Poparł ją były premier z UMP François Fillon, twierdząc, że nie można mówić o jedności narodowej, jeśli poza nawiasem stawia się wiele milionów Francuzów głosujących na Front Narodowy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Do tej pory nie udało się zatrzymać dwóch mężczyzn podejrzewanych o atak na satyryczny tygodnik, w którym zginęło 12 osób. Francuskie media podają, że bracia Coaci ukrywają się w mieszkaniu w miejscowości Crépillon-Valois, którą od Paryża dzieli 80 kilometrów. W serwisie Trójki kolejne informacje. Za tydzień ma zapaść wyrok w ciągnącym się już ponad 6 lat procesie dotyczącym katastrofy w kopalni Halemba. W listopadzie 2006 roku w wyniku wybuchu metanu i zapalenia się pyłu węglowego zginęło 23 górników. Sprawa toczy się przed sądem w Gliwicach. Dziś głos zabrał ostatni z oskarżonych, Ryszard J. Mówił, że jest niewinny. Oskarżenie ciążącym na mnie żyje już 7 lat. Ja i moja rodzina. Zniszczono mnie jako człowieka, pracownika. Degradacja, zburzone plany moje i mojej rodziny. W naszym imię w imieniu. Do winy nie przyznaje się także główny oskarżony w sprawie katastrofy w kopalni Halemba, Marek Z. Był on głównym inżynierem do spraw wentylacji w kopalni i kierownikiem działu wentylacji. W sumie na ławie oskarżonych siedzi 17 osób, wśród nich także były dyrektor kopalni Kazimierz D. Według prokuratury i nadzoru górniczego władze kopalni zgadzały się na łamanie przepisów, co w konsekwencji doprowadziło do tragicznego wypadku. Na Ukrainie, w tej części Donbasu, która jest okupowana przez separatystów, stacjonuje ponad 7 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał ukraiński minister obrony. Szef ukraińskiego resortu obrony oficjalnie potwierdził, że w działaniach zbrojnych w Donbasie bierze udział po stronie rebeliantów 7,5 tysiąca wojskowych rosyjskich. Nieustannie odbywa się także rotacja pododdziałów rosyjskich oraz rosyjskiego sprzętu wojskowego. Wywożą ten sprzęt, a za chwilę przywożą nowy. O obecności i ruchach sił rosyjskich w Donbasie informował także dziś rzecznik sztabu operacji antyterrorystycznej pułkownik Andrii Łysenko. Z informacji operacyjnych wiemy, że trwa przerzucanie żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej oraz rosyjskiego uzbrojenia w granice Ukrainy. Największe zgrupowanie sił prorosyjskich odnotowano w obwodzie donieckim. Władze ukraińskie od dawna informują o udziale rosyjskich wojskowych w antyukraińskiej operacji w Donbasie. Władze w Moskwie twierdzą, że ukraińską granicę przekraczają jedynie ochotnicy z Rosji oraz wojskowi, którzy w swych jednostkach wzięli urlopy. Krzysztof Renik, Kijów, Polskie Radio. I na koniec zawiedzeni narciarze pod Tatrami. Chodzi o miłośników Kasprowego Wierchu, gdzie znajdują się jedyne w Polsce trasy narciarskie o charakterze alpejskim. Ale śniegu mało i koleje krzesełkowe w kotłach gąsienicowym i goryczkowym są nieczynne. Turyści, z którymi rozmawiał nasz reporter, powtarzają, że trzeba w końcu pomyśleć o sztucznym dośnieżaniu tras. Coś dziwnego. Byłem w Alpach, byłem w Dolomitach, jeździłem w różnych miejscach i Kasprowy jest pięknym miejscem. Dużo się nasłuchaliśmy już o tej górze właśnie przed przyjazdem tutaj. Niby najtrudniejszy stok w Polsce. No. Wczoraj w Białce była piękna pogoda, tam śnieżą, mimo że śnieg padał, a śnieżyli. Śnieżyć sztucznie na Kasprowym czy nie? Oczywiście, jak najbardziej. Ja jestem za tym, bo niestety, jeżeli nie ma na Kasprowym śniegu, to nie ma i turystów, narciarzy, prawda? Jednak Kasprowy dużo daje. Ach, to by się teraz ekolodzy zdenerwowali, jakby panią usłyszeli. Trudno, ale niestety. Jak nie ma u nas turystów, to Zakopane jest wymarłe. Także naśnieżać, jeszcze raz naśnieżać. A przeciwnicy dośnieżania w rejonie Kasprowego Wierchu przypominają, że jest to teren Tatrzańskiego Parku Narodowego, a dodatkowy śnieg to jest poważna ingerencja w przyrodę i równowagę hydrologiczną Tatr. Kończymy serwis Trójki, zapraszając na kolejne o 21:00. Kierowcy muszą jeździć bardzo ostrożnie, bo w najbliższych godzinach na wschodzie i w centrum Polski padać będzie marznący deszcz powodujący gołoleć. W centrum minus 1, na wschodzie do minus 6. Na zachodzie deszcz i tam będzie najcieplej, bo od 1 do 3 stopni powyżej zera. Jutro deszcz popada na zachodzie, deszcz ze śniegiem w centrum i na wschodzie silny wiatr od 1 do 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

masz trzy albumy, FKA Twigs LP1, Pustki i ich Safari, a także Perfume Genius z płytą Too Bright. Wszystkie te trzy albumy na jednym miejscu. Na dziewiątym i prezentacja także za nami The War on Drugs, Lost in the Dream. Na ósmym Swans z płytą To Be Kind i to jest miejsce siódme. Otwarcie tej drugiej godziny to miejsce siódme. San Vincent z płytą San Vincent. Płytą, którą mam nadzieję sprawdzić także na żywo, bo Annie Clark wydaje się być dziewczyną magiczną i bardzo fascynującą, a nigdy jeszcze nie widziałam jej właśnie podczas koncertu. No dobrze, to za nami Annie, a przed nami spotkanie z chłopakami, którzy także mają takie czułe dusze. Lub też w tym zespole mamy do czynienia z wyraźnie ścierającymi się dwoma światami. Jeden ten świat, będzie to oczywiście narysowane grubą kreską, to co teraz opowiadam, jest taki szorstki, męski, stereotypowo to oczywiście nazywam. Drugi świat jest delikatniejszy, symbolizowany przez skłonność do szukania poezji i kwiatów. Nie nazwę tego świata kobiecym, bo to byłoby zbyt daleko idące uproszczenie. W każdym razie dzięki nieustannemu ścieraniu się dwóch żywiołów, Wild Beasts brzmią tak, a nie inaczej. Where the boy czwarta płyta w dyskografii brytyjskiego zespołu Wild Beasts, zatytułowana Present Tense, bo niektórzy spędzają wiele czasu na poszukiwaniu przeszłości, no ale są też tacy, którzy starają się złapać ten moment, czyli to, co najtrudniejsze, teraz. Wild Beasts na miejscu szóstym. Na miejscu piątym Jack White i Lazaretto. Tej płyty nie mogło zabraknąć. Jack White. No zrób to do końca, Jack. Najpierw na festiwalu Open Air pojawił się ze swoim solowym albumem Lazaretto, a potem jeszcze zagrał dwa koncerty z rzędu jednego dnia w Krakowie. Potem jeszcze wszyscy się denerwowali, widząc zdjęcia w internecie pokazujące Jacka White'a swobodnie opierającego się o przystanek w Krakowie, czekającego na autobus w Krakowie. Słowem, Jacka White'a, który był na wyciągnięcie rąk pod warunkiem, że było się we właściwym miejscu. No i ci, którzy byli na koncertach, niezależnie czy festiwalowym, czy tych klubowych, twierdzili, że ogień, a ci, którzy patrzą na niego częściej niż słuchają, twierdzą, że dodatkowo zagadkowy i niezwykle intrygujący mężczyzna. Jack White i album Lazaretto na miejscu piątym naszego zestawienia. A teraz sięgam do listów, aby to nasze liczenie i przedstawianie wyników nie było takie bezosobowe. Tradycją naszą jest, że co rok, zupełnie tutaj kierując się, szczerze mówiąc, wyborem przypadkowym, odczytujemy kilka propozycji nadsyłanych w naszym plebiscycie, a osoby, które teraz na naszej antenie ujawnią za sprawą mojego odczytania swoje wybory, dostaną od nas drobne upominki. To będą albo płyty, albo książki o muzyce, więc proszę się spodziewać, że nadejdzie od nas pytanie i prośba o adres korespondencyjny. Padło na Cypriana, więc Cyprian był jedną z tych osób, która jako prawie ostatnia wysłała swoje głosy, bo to było 31 grudnia o godzinie 23:50. Tak nasza skrzynka zarejestrowała ten list. Według Cypriana płyty roku. Na 10 Withdraw A Moments, na 9 Warpaint, na 8 Caribou, The War on Drugs na 7, Think na 6, Swans na 5, Django na 4, Chet Faker na 3, Fish Emade Tworzywo na 2, a na 1 FK Twix i LP One. Jeżeli chodzi o piosenki, to na 10 Cyprian umieścił Króla i Szczenie, na 9 Love is to Die Warpaint, a na 2 FK Twix 2 Weeks i Jungle Busy Earning na miejscu 1. Zawiesiłam się przez chwilę, bo to nie jest akurat moja ulubiona piosenka z tej płyty, a mam tam taką jedną ulubioną. Cyprian, pozdrawiam Cię, wysyłamy do Ciebie nagrodę. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy brali udział w naszym plebiscycie. Za chwilę kolejne maile też się pojawią, ale wcześniej sprawdzimy, kto z jaką płytą znajduje się na miejscu 4. Otóż wchodzimy do takiej strefy, w której różnice pomiędzy poszczególnymi miejscami stają się naprawdę znaczne. Do tej pory tak znaczne nie były. No więc na miejscu 4, dzięki znacznej różnicy głosów i wyprzedzając Jacka White'a, ho, ho, ho, uplasował się artysta równie doświadczony, choć wychowany w tradycji muzyki brytyjskiej. To Damon Albarn i jego album Everyday Robots. I don't know. falling in the universe is passing through our life. I had a dream you were leaving me. I had a dream. Damon Albarn i jego płyta Everyday Robots na miejscu czwartym. Nagranie, które zatytułowane jest The Selfish Giant, pochodzi właśnie z tego albumu. No co tu dużo mówić, wychowany w tradycji brytyjskiej, potem romans ze sztuką, tak zwaną nowoczesną, a potem szansa na to, aby zostać po prostu złotym chłopcem z białym uśmiechem, który sprzedaje miliony płyt. Na szczęście nie skorzystał z tego. No i cały zespół okazał się zbyt inteligentny, aby w takim miejscu stanąć. Damon i jego podróże po całym świecie to podróże w poszukiwaniu no, tego, czego się szuka, czyli pewnie czegoś prawdziwego. Przy okazji także poszukiwania muzyczne, więc teraz trudno byłoby wskazać na tradycję, którą można z nim wiązać. Z całą pewnością koncert, który zagrał w tym roku w Poznaniu na festiwalu Malta, był dowodem na to, że im prościej, tym lepiej, bo jeżeli ktoś ma coś do powiedzenia, do zaśpiewania, to naprawdę nie potrzebuje ani piór, ani baletu, ani świateł. No i tak, i ten głos, który z czasem nabiera coraz większych znaczeń. No to był naprawdę dobry występ. Dobrze, nie będę już o tym mówiła, ale szczerze mówiąc, wystarczy jeden dźwięk, aby otworzyć wszystkie te wspomnienia. Przenoszę się do maila, którego przysłał Marcin. Marcin, pozdrawiam cię. Może nie będę zdradzała nazwiska na antenie, bo nie wiem, czy byś się zgodził. Według Marcina, płyty roku. Na 10. Mrozu, Roller Coaster. O, to nie zmieściło się z naszej 40. Na miejscu 9. Caribou, Our Love. The War on Drugs, Lost in the Dream na miejscu 8. Sam Smith na miejscu 7. U2 na 6. Na 5. The Dumplings. Carly Heads na miejscu 4. Metronomy, Love Letters na 3. Coldplay's Ghost Stories na miejscu 2. A Damon Albarn z Everyday Robots według Marcina na miejscu 1. Jeżeli chodzi o piosenki, to pierwszą trójkę przeczytam. Trójka zaczyna się właśnie od Damona Albarna, The Selfish Giant, potem Coldplay, Sky Full of Stars, I See a Sky, to tak, prawda, biegnie, i Basement Jacks, Never Say Never na miejscu 1. Bardzo dziękuję i Marcin, też dostaniesz od nas przesyłkę, ale wcześniej maila z prośbą o adres korespondencyjny. Przed nami miejsce 3, otwieramy trójkę, tran da da dam, to jest bardzo uroczysty moment, bo myślę, że teraz wiele rzeczy już stanie się bardzo, ale to bardzo jasnych. Czy są w tej trójce polscy artyści? Jeżeli tak, to ilu? To wszystko stanie się jasne dosłownie w tej sekundzie. Na miejscu 3 Fish, Emadę Tworzywo i płyta Mamut. Thank you. Byś mógł porzucić twoich nowych kumpli złych. Więc wróć, miałeś dobre sny. Teraz stary śnieg odchodzi gdzieś, a ty masz garnitur pełen wielkich dziur. I wróć do przyjaciół, co przebaczyli ci, do radców złych ich czas niedługo kończy się. Bo świat się zmienia, a świat się zmienia. Czy tego chcesz, czy nie? Świat zmieni się. Bo świat się zmienia, a świat się zmienia. Czy tego chcesz, czy nie? Świat zmieni się. Zmienia, a świat się zmienia. Czy tego chcesz, czy nie? Świat zmieni się. Bo świat się zmienia, a świat się zmienia. Czy tego chcesz, czy nie? Świat zmieni się. Bo świat się zmienia, a świat się zmienia. Tego chcesz, czy nie? Świat zmieni się. Świat się zmienia, a świat się zmienia. Czy tego chcesz, czy nie? Świat zmieni się. Świat się zmienia w nagraniu Wróć Fisza Emady Tworzywa. No chociaż podróżujemy także po to, aby łapać od czasu do czasu te momenty, kiedy stojąc pod naprawdę gigantyczną górą mamy wrażenie, że właśnie oto dotykamy wieczności, zaprzeczenia zmiany. A propos zmian, to właśnie czytam maila od Mikołaja, który napisał, że uzmysłowił sobie, że kiedyś uczył się wieczorem i to było w liceum. Potem przygotowywał się do różnych egzaminów na studiach i też słuchał programu alternatywnego, a teraz właśnie się melduje, bo przygotowuje się do egzaminu inżynierskiego. Mikołaj, trzymam za ciebie kciuki, żebyś zdał ten egzamin. Aczkolwiek nie jest dobrze tak przypominać, że niektórzy mogą być dużo starsi od tych, którzy się uczą. Natomiast jeżeli chodzi o kolejne typy nadesłane, to teraz trafiłam na Dariusza. Dariusz przysłał 30 grudnia swoje propozycje i według Dariusza płyta roku to na 8 Jack White, Lazaretto, Julia Martel i jej sentymenty na 7, Organek z płytą Głupi na 6, Pustki i Safari na 5, Luke, Refleksja o miłości update'owanej selfie na 4, No Bad Days, The Dumplings na 3, Fisze Madę, Tworzywo Mamut na 2, a na 1 Natalia Przybysz i Prąd. Jeżeli chodzi o piosenki u Darka, to na miejscu 10 Julia Marcel Manners, Organek Głupi, na 8 The Dumplings, Technicolor Young i pierwsza trójka to Fisz Emadę, Tworzywo Pył, Luke, Baśń o rozstaniu, a także na 1 Natalia Przybysz, XJS. Nie pamiętam, jak się rozwijało ten tytuł. W każdym razie to jest propozycja od Dariusza i Darka też serdecznie pozdrawiam. I jeszcze może zajrzymy, co napisała Kasia. Kasia napisała do nas nieco wcześniej niż Darek. W płytach na miejscu 10 Young Fathers, na 9 Nerwy, Jazz Pospolita na 8, Douglas Dare na miejscu 7, Pustki na 6, Jessie Ware na 5, Perfume Genius, Wild Beast i Twilight Set. Natomiast w utworach pierwsza trójka, GUI, Glass Animals, Hold Back the River, Jamesa Baya, a na miejscu 1 Take Shelter, Years and Tears. No to bardzo też Cię pozdrawiamy, Kasiu, i będziemy upominać się o adres, a przed nami no, całkowite odkrycie kart, już teraz wszystko będzie jasne, chociaż być może ktoś jeszcze będzie przez chwilę miał jakieś rozmaite nadzieje. Na miejscu 2 płyta, która nosi tytuł Our Love, i za ten album odpowiada Caribou. We'll be right back. Nagranie zatytułowane Mars, które można znaleźć na płycie Our Love, pana, który wybrał sobie zwierzęcy pseudonim Caribou. Mam nadzieję, naprawdę dużą nadzieję na koncert, występ w roku 2015 Caribou w Polsce. No tak, to sprawdźmy jeszcze, co było słychać, co było widać w mailach. Czytałam to z końca grudnia, to teraz osoby, które wysyłały nam swoje typy, na samym początku były takie osoby, które odpowiedziały natychmiast. Dorota jest jedną z takich dziewczyn. Już 10 grudnia mieliśmy jej decyzję w płytach roku, bo Dorota nie przedstawiała kolejności, tylko wypisała kilka propozycji. Znajdują się takie albumy jak Lazaretto Jacquita, Our Love Caribou, Old J, Wild Beasts, Curly Heads, Subtract, The Dumplings, Chet Faker, Bombay Bicycle Club i Artur Rojek, Składam się z ciągłych powtórzeń. W piosenkach natomiast Jack White, Would You Fight For My Love, między innymi także Subtract, New Drop New York, The Dumplings, Technicolor Yawn, Bombay Bicycle Club, Luna, Artur Rojek z Bexą, a wydarzenia nieco krótsza lista, między innymi Jack White na Openerze, Pearl Jam na Openerze, Bonobo w Eterze we Wrocławiu i Woodkid w hali Orbita także we Wrocławiu. Domyślam się, Dorota, że mieszkasz we Wrocławiu, ale i tak zapytamy się o adres i wyślemy to zapytanie mailem już niebawem. No to co, sprawdzimy może jeszcze, to była Dorota, to teraz jakiś inny dzień. Jaki dzień? To niech będzie 22 grudnia. Daria do nas wysłała wtedy swoje propozycje. W piosenkach roku na miejscu pierwszym, nie, na miejscu dziesiątym, Fish Emade Tworzywo, Skubas na dziewiątym, San Vincent na ósmym, Fish Emade Tworzywo na siódmym. Jak to? Aha, bo ja czytam piosenki, taka jestem niemądra. No więc jeszcze raz, wracam do albumów. Wild Beasts w albumach, Likely, Metronomy, na siódmym Hapał Nun, na szóstym Artur Rojek, na piątym Pustki, na czwartym The War on Drugs, Warpaint na trzecim, San Vincent na drugim, a Beck u Darii był na miejscu pierwszym. W piosenkach odpowiednio Beck z utworem Morning na miejscu pierwszym, Warpaint na miejscu drugim z Love is to Die i Metronomy Love Letters na miejscu trzecim. U nas, myślę, jeżeli chodzi o pierwsze miejsce, nie będzie niespodzianek, więc zanim przystąpimy do uroczystej prezentacji tej piosenki, raz jeszcze chciałam bardzo podziękować tym, którzy wzięli udział w naszym głosowaniu. Traktujemy je z przymrużeniem oka, bo sztuka to nie są żadne zapasy ani zawody sportowe. Najważniejsze jest to, że ewidentnie bardzo wiele osób słucha całych płyt jeszcze, i ma związane z tym słuchaniem emocje. I to jest super wspaniałe i właśnie o to tak naprawdę chodzi w tego typu podsumowaniach. No poza tym oczywiście, że można jeszcze takim tonem sportowym powiedzieć. Przed rokiem to oni mieli najważniejszą piosenkę i to był utwór Reflektor i oni mieli też tytuł najważniejszej płyty. To był zespół Arcade Fire, a w tym roku to po stronie tego chłopaka Zucha, co sobie i zrobi festiwal, zaprosi artystów, których kocha, pokaże ich, żeby inni pokochali i nagra płytę, która nie będzie denerwowała osób, które słuchają alternatywnej muzyki, ale jednocześnie ma w sobie popowy potencjał, w związku z tym ma naprawdę wielu słuchaczy i co więcej, zrobi to w miłym towarzystwie Bartosza Dziedzica. Ten album nosi tytuł oczywiście Składam się z ciągłych powtórzeń. Nie można tego powiedzieć o tej płycie. Bardzo dziękujemy za to wydanie programu alternatywnego. W internetach wszystko już jest opisane, a Artur Rojek na zakończenie gra. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Zofia Kruszewska. Do usłyszenia. Krótkie momenty skupienia, rakieta i lukrowy tort. Pozwól być mi, gdzie ty. Nie zostawiaj, gdy noc. Źle. Boże, wszystko źle, w głowie szkło mi się wierci. Nie patrzę, nie dotykam się, w niepewności tkwię. Czekam i nic z nadziei, czekam bardziej niż ty. Czekam, aż wszystko minie, czekam bardziej niż ty. Składam się z ciągłych powtórzeń, jedno mrugnięcie na tak. Są oni, jesteś ty, to takie szczęście. Dwa mrugnięcia na nie. Świadomość, że cię nikt nie usłyszy. Jedno mrugnięcie. drogo, boję się siebie. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Szczepan Twardoch. Drach. Fragmenty. W trzech językach czytają Sonia Bohosiewicz oraz Andrzej Mastalerz. Muzyka Tomek Bachnowski. Fragment 17. Rano przed śniadaniem, kiedy Waleska nie widzi, Józef wali do Manie w twarz pięścią, mocno. Także August przewraca się razem z krzesłem. Za co? Jęczy Lomania, zbierając się z podłogi. Nawet nie próbuje się bronić ani oddać. Wie, że nie może. Wie, że nie dałby Józefowi rady. Józef wzrusza ramionami. Ma 23 lata, Lomania ma 18. Potem jedzą śniadanie. Krajczyk chleba, smażonka, a kawa. Potem przychodzi Kazek Widuch i zaprasza Józefa na świniobicie do Prajzwic. Na sobota, ja? Przyjdziesz? Józef zastanawia się chwilę. Od kiedy wrócił z wojny, nie był na świniobiciu. To znaczy, że nie był na świniobiciu od 1914 roku. No to ci przyda. Pięknie ci dziękuję, Kazek. I no nie ospowiednika ja, żeby da, ja? Świnie Widuch furmanką przywiózł wczoraj z pajskreczem. Świnia czeka w chlewiku, masusz zamówiony, gorzoła nakupiono, piwo też. W sobotę Józef jedzie rowerem do Prajzwic na świniobicie. Dziewczyna wymyka się Nikodemowi. Odjeżdżając autobusem, nie patrzy za siebie. 3 miesiące wcześniej Nikodem jedzie swoim Land Rowerem do Katowic. Długo szuka miejsca, by zaparkować. Z bagażnika wyciąga 2 wielkie walizy, torbę z laptopem, potem przyjdzie jeszcze po duży komputer w pudle. Wspina się na 7. piętro, naciska klamkę, wchodzi, stawia rzeczy w ciasnym przedpokoju mieszkania. Resztę przywiezie później. Jestem, mówi. Dziewczyna, która za 3 miesiące wymknie się Nikodemowi, patrzy na niego, nie wstając z fotela. Jesteś. Nie cieszysz się? Pyta Nikodem. Cieszyłabym się rok temu, teraz... No, jesteś. Nikodem kiwa głową, ściąga buty i idzie do toalety. Wieczorem jedzą kolację. Potem wypijają butelkę wina, oglądając serial. Kochają się. Dziewczyna jest na górze. Kiedy czuje, że nadchodzi rozkosz Nikodema, uderza go otwartą dłonią w twarz z całej siły. Nigdy wcześniej tego nie robiła i nigdy więcej tego nie zrobi. To nasza pierwsza noc, naprawdę razem, mówi, poruszając cały czas biodrami. Józef wchodzi do kaczmy Widucha w południe. Welfleisch już jest. Widuch rzuca się ku Józefowi, nalewa piwa, częstuje. Józef siada, smaruje kawał tłustego mięsa musztardą, kładzie na chlebie, je, pije. Widuch nalewa kminkówki, piją. Następnej wódki Józef odmawia. Czuje ciężarną lachty w kieszeni szaketu. Nie zostawił broni Augustowi, nie ufa mu. Widuch od razu zauważył, że Józef przyszedł uzbrojony, ale nie czuje urazy. Takie czasy, że na świnie bicie lepiej przyjść uzbrojonym. Takie czasy. Z szynku Widucha do Szenwaldu biegnie przez pola 8-letni syn Kazika Widucha, Lucek. 39 lat później Lucek jest lewicowym dziennikarzem w Hamburgu. Nazywa się Lucius Widuch i budzi się nad ranem. Spogląda na fosforyzujące cyfry na tarczy Omega Seymester. 4:30. Do 8:00 powinien napisać tekst o wczorajszym paryskim spotkaniu Chruszczowa i de Gaulle'a. Lucek ma kaca. Dopiero teraz zauważa, że w łóżku jest również naga dziewczyna. Po kolorze włosów poznaje, która. Mogło być gorzej. Powinien wstać, zrobić mocnej kawy, usiąść przy biurku, spod stosu gazet wygrzebać zgrabną niebieską Futurę i napisać ten przeklęty artykuł. Jednak nie pisze. Zastanawia się, co jest prawdą. Miał 8 lat, to prawda. Ojciec mu kazał, w języku, którego melodię Lucius jeszcze pamięta, chociaż mówić zapomniał. Kazał czy nie? Co jest prawdą? Najduchu, leć z rab do Szywołdu do Gilnera i padaj mu ino tyla, że mogą iść. Pamięta to okrutne słowo. Najduch. Pamięta, co oznaczało. Oznaczało znajdę, a to przecież nieprawda. Lucek nie jest znajdą, jest rodzonym dzieckiem Kaska Widucha. Ale czy tak było, czy sobie tylko wyobraził? Czy ojciec wysłał go do Gilnera? Czy pobiegł do Szywołdu, czy nie pobiegł? Czy wszystko, co się potem stało, stało się przez niego? Czy się stało? Czy tylko sobie to wyobraził, żeby napisać esej Gewalt und Verantwortung, który wzbudził niemałe kontrowersje z prawa i z lewa, dzięki któremu Lucius Widuch stał się rozpoznawalny w tak zwanych kręgach intelektualnych, odebrał gratulacje jednocześnie od Grassa i Ingera, a Gromów jeszcze więcej. Więc jak było? Stało się, czy się nie stało? Pobiegł i powiedział, czy nie pobiegł? Stało się, czy się nie stało? Lucius wzdycha, zapala papierosa. Naga dziewczyna w łóżku mruczy, przykrywa głowę kołdrą. Więc jak było? I przede wszystkim, czy się stało przez niego to, co się stało? 8-letni Lucek Widuch biegnie przez pola dzielące Preiswitz od Szenwal.